15, 11 och 50. Femton, tolv och noll. Elfte februari. 15, 12 och 10. År 2020. 15, 12 och 20. Femton, tolv och trettio. Femton, tolv och fyrtio. Femton, tolv och femtio. Femton, tretton och noll. Ja, vi har referensinspelning här. I morse så kom jag ju ut norrut i mörker och så. Det skulle klarna upp ganska kallt. Det började ju komma lite dagsljus här. Jag passerade ju förbi utanför Jonsbo skolan på Eljusspåret och sen blir ju då korsningen där, eller kapten Arens väg som går längst norrut i Långsötan faktiskt där mot de stora skogarna på spaning efter skrep och så. Mötte två små flickor som var på väg till Jonsbo skolan. Förr så kunde man ju se möta någon äldre tant, gumma, typ 80, med glasögon och så. Men henne har jag inte sett på flera veckor och jag vet inte vad som har hänt med tanten där. Hon kanske är inlagd på sjukhus eller så. Och sen är det ju en bit norrut på Hyttgatan och sen är det ju då Kullebacken. Det var en sån här lagom sväng i kylan. För jag skulle ju till miljöstationen, returstationen, inte till ICA-butiken. Nu är min apelsinjuice slut här så. Men idag så skulle vi med en kundkorg som jag hittade ute i skogen här. Ost på vägen förra sommaren. Ja, det var fullt med sopsäckar, men det fick ju Hedemora kommun ta hand om. Så det blev ganska mycket till miljöstationen, men jag glömde bort faktiskt att jag var lite bakom här nedanför någon förråd. Precis bakom och där fick jag syn på saker och ting. Det var ju en stor glasflaska Och en liten ölburk också. Stark öl som inte var öppnad. Men den tog jag inte hem. Och sen var det faktiskt en hel del, kan man säga, skräp här som jag hittade ut med där jag passerade. Men så småningom så tog jag mig sakta men säkert fram till returstationen. Det finns ju vissa hus här som är öde. Det finns inga människor som bor i de här husen. Det är ganska misskött och stökigt och så på gården. Och det verkar vara tomt i själva husen där faktiskt. Det är märkligt. Och det tog en stund att sortera vid returstationen. På hemvägen så hittade jag en plastpåse och lite annat. Lite små skräp som jag fick slänga in papperskorg. Tyvärr så ser jag ju ännu mera skräp, men då är man inne på privata gårdar och så att det finns ju en gräns för hur, ja, man bör ju hålla sig på allmän plats. Men sen var det inne i värmen och dusch, och sen var det semlor och varm mjölk, och det var ju kyckling och kycklingkött och pålägg, och sen var det i sängen och vilat och så. Jag har tagit ner och publicerat Radio Svegot, och sen har jag ju lyckats komma ihåg faktiskt att spela in här. Det var ju tisdag. Jag har ju lärt mig här att det finns ett program på radiohaninge.se, fast jag har en direkt serveradress. Tisdagar 13.00 till 14.00. Då blir det Våra visor. Det är någon som heter Andersson, bosatt i Handen. Radiohaninge.se. Det är tisdagar 13.00 till 14.00. Våra visor. Ja, det skulle klarna upp. Det var rätt kyligt. Man kunde ju se att solen var på gång här. Det klarnade ju upp. Dagsljuset kom ju bra. Jag har väl delat några nyhetslänkar också där. Faktiskt på Twitter och så. Dala Gunnar där. Vi har annonserat ut den här direktsändningen också på Twitter, Dala Gunnar och så. Och nu är mobilen också då avstängd här. För att när man sedan drar igång den så ska ju Android uppgraderas. Därför blir den avstängd också en gång här per dygn på eftermiddagen nu. Jag har ju tittat också här på hur det ska bli i Långsötan. Det ser ut att bli plusgrader i alla fall framöver. Men jag tror inte det kommer någon snö. Och skulle det komma någon nederbörd så lär det väl bli regnform eller något blandat äckligt. Ja, det var en trevlig discolåt, men den försvann ju ganska fort. Ja, tisdag den 11 februari. Det går ju framåt. Vi börjar ju faktiskt så sakteliga närma oss mitten av februari snart. Det är bra det faktiskt. Så att det blir lite ljusare här på morgnarna. Ja, vi sänder från HP655. Och det var väl webbhallen tror jag, .com i Solna. Jag råkade skapa ett konto där och de hade utförsäljning av företagsdatorer där så. Ja, jag tror den kostar 2,7 faktiskt. Och lite frakt. En HP655-dator. Ja, det kostar under 3000 i alla fall. Men så tillkom ju frakten också. Utförsäljning. Men det var några år sedan. Och jag håller koll också på Stora Mosse. Med utfodringen till örnarna. Men ibland är det korpar då. Ja, det är kråkor och skater och så. Live-kamera där. Och nu har vi lagt in också Radio Haninges våra visor i spellistan. Ja, det är alltså tisdagar 13. Tisdagar klockan 13 till 14 på radiohaninge.se. Ja, det finns en direktkamera i Stora Mosse och just nu så ser jag baken på en fågel som väl är en örn tror jag. Nej, det är en sparvhök eller duvhök. Och så sitter en korp också på den här sittpinnen där. Och jag matar inga fåglar här. Jag har försökt med det, men det är dåligt resultat. Vi har ju en äldre gubbe och tant här på gården med uteplats, Oskarsson. Och de sköter det. De matar fåglarna. Så att där får de höfrön och annat. Men på Sleipnergatan så brukade jag faktiskt hade en inglasad balkong där och där brukade jag mata fåglar. Metallbollar och så. Det kom ju kajor gjorde det då. En och annan skata och så faktiskt. Men det var ju Märsta det. Alltså, det kunde ni se också på Märsta.nu. Märsta.nu. Så hade det brunnit bilar för några dagar sedan i Märsta. Och senast hade det brunnit 6 stycken bilar i Arlanda stad. Ja, Arlanda stad är väl en massa företag och så. Jag minns det. Och ja, Migrationsverket hyr en stor industrilokal också där. Som är till som ett förvar. För personer som har ett utvisningsbeslut och är i skyddsförvar i väntan på att gränspolisen ska se till att de lämnar Sverige. Luftvägen alltså. Det har ju skett en del rymningar från det här förvaret. Jag tror det ligger på Industrigatan eller Maskingatan kanske var. Det är en stor fastighet som Migrationsverket hyr där. Där man förvarar människor som ska ut från Sverige här. I väntan på att det ska ske. så att de vet var de är, så att de inte smiter iväg och gömmer sig någonstans. Ja, det är ju mera blåbärssoppa här då. Apelsinjuice. Det är en dryck också här. Med mango. Den heter Aloe Vera Mango. Någonting. Jag ser inte. Ja, den där texten är så pytt. Jag kan inte se vad det står. Jag kan inte läsa böcker och så. Jag läser ju inga tidningar. Annonsbladet hade ju kommit här i måndags, men jag bläddrar igenom den på några sekunder och ser lite rubriker, men jag kan inte läsa texterna. Det är så smått. Och jag har inga speciella glasögon för sånt. Ja, förr kunde man ju läsa, men det går inte att se vad det står. Det är ju så, det är smått där. Det var ju enorma regn rekord i åtminstone delar av Australien, som vad jag förstår delvis har gjort att de här bränderna har släckts av enorma regnoväder. Jag vet inte om det fortfarande pågår vissa bränder, men en del av bränderna har begränsats och så av dessa fruktansvärda skyfall. Jag har ju inte regnat så kraftigt sedan 1998. Det är ju då enorma mängder. abc.au. Och jag såg en bild också på en väg som hade raserats av dessa regnmängder från en flod som hade svämmat över. Gator som var helt, ja, det gick inte att komma fram överhuvudtaget där. Det är nästa problem det. Från en torka som varar i många år där, så blir det tvärtom så att säga. Men även om det blir skador och så, problem, så är det ju ändå faktiskt välkommet med regn i de torra markerna faktiskt. Ja, jag ska säga också att den här varma koppen är också bra. Jag har inte köpt den på länge, men jag hade den nu och 10 spänn. Man får några stycken där. Pulver i hett vatten. Röra runt. Det var väl lite kycklingbitar kanske och curry. Som kan vara väldigt bra faktiskt. På morgonen och man kommer in efter en stund och så i värmen från utifrån i kylan. Den här varma koppen. Det är den 11 februari 2020 här. Tillståndet heter Sverigekanalen. Och utgivare är Gunnar Andersson i Långsyttan. Tidigare Märsta. Men det var ju rätt länge sedan nu faktiskt. Det var ju 2011 där det går iväg här nu verkligen. Och jag brukar inte tjata så mycket, men nu var det dags igen för lite händelser i mina gamla hemtrakter. Enligt Märsta.nu. Jag nämnde där det var bilbränder i Märsta här. Nyligen. Jag har bara länkat så att jag kan inte säga hur många bilar som nyligen har brunnit i Märsta. Och senast var det 6 stycken bilar som har brunnit alldeles nu i Arlanda stad. Och det här är ju självklart anlagda bilbränder. Jag har ju bott på Sleipnergatan, Vallsta, Märsta där 1995 till 2011, och jag kan inte mig minnas att det brann några bilar under alla de åren på Sleipnergatan. Jag kan inte minnas att jag såg några utbrända bilar i Märsta eller så. rent allmänt någonstans. Men om jag minns nu så hade jag ju cyklat till Knivsta vid några tillfällen. Det här kan ha varit den sista sommaren där nere 2011. Så minns jag faktiskt nu att det var en utbränd bil i Knivsta. Alltså i Knivsta. Och så var det en utbränd bil. Det minns jag nu. Det är på en parkeringsplats där. Jag minns inte gatuadressen och så. Det var lite jobbiga backar och så. Det var väl ett villaområde eller så. Men alldeles för sig själv så stod det en bil som var helt utbränd. Det här kan ha varit senast 2011. Jag flyttade ju 2011. Och just den där sista sommaren så cyklade jag ju upp till Mojen där, som är borta, gatuköket. Det kanske var då jag såg den här utbrända bilen i Knivsta. Men jag kan inte minnas att jag... För att jag har nämligen aldrig sett några utbrända bilar där jag har bott tidigare i livet. Aldrig någonsin har jag sett några utbrända bilar på Södermalm eller när jag bodde i Sommarkransen. I Almunge fanns det inga utbrända bilar. Och inte heller i Valdemärsta, Sigtuna kommun, så kunde jag se några utbrända bilar eller läsa om att det hade anlagts bilbränder, vad jag kan minnas. Och inte heller under de åren som jag hade två olika lägenheter parallellt med Sleipnergatan i Valdemärsta, så hade jag ju två olika lägenheter i Säter Siggebo mellan hösten 2000 och 2006. Det var väl 5,5 år kanske. Så att om vi bortser från den här utbrända bilen i Knivsta. Den stod på en parkeringsplats en bit bort. Minns jag nu. Kan ha varit den sista sommaren där nere. Men då och såg jag faktiskt en utbränd bil i Knivsta. På en parkeringsplats i Knivsta. Och här i Långsyttan har jag aldrig sett några utbrända bilar, men trasiga skrotbilar och sånt. Det står väl en skrotbil här utan däck nedanför Storgatan. Den har stått troligtvis sedan förra sommaren eller ännu längre tillbaks. Jag har anmält den här skrotbilen till Hedemora kommun flera gånger faktiskt. Åtminstone tre gånger nu. Och den jäkliga skrotbilen står fortfarande kvar där. Jag försöker få bort. Ja, jag försöker alltså få bort, som jag sa här, en trasig. Jag försöker få bort trasig barnvagn nedanför här i backen här. Det är ena hjulet som är trasigt där. Så jag har anmält till Hedemora bostäder och till miljöinspektören, en utav dem på Hedemora kommun, att de ska ta bort den här trasiga barnvagnen. För den ska ju till en sån här behållare för grovsopor, naturligtvis. Det är miljöbrott. Den ska man inte slänga i behållarna här, men den är stor. Vi får väl se om den kanske försvinner med tiden. Ibland får man ju säga till flera gånger. Jag fick bort lite skräp. Det var som vanligt lite snusdosor här. Och även cigarettpaket såg jag. Och den gamla ölgubben var ute och rullade här. En skröplig gubbe med skägg och rullator. Och en cigarett i käften, och han köper 8 tror jag, ölburk på ICA varje morgon. Han konsumerar alltså 8 ölburkar per dag. Det är förvisso inte starköl, men det blir ganska stora mängder faktiskt, som han hela tiden köper nya ölburkar här varje morgon. Därav det här namnet då, ölgubben. Jag tror jag såg några gröna gubbar också. Och några lite äldre tante här på sig. De kan vara ganska gamla, men de ser ju pigga ut en del. Eller ju inte alla, men en del är på sån här eld. Men en del ja, och rör lite på sig. Ja, det är skönt att slippa snön. Vi har inte haft någon snö på länge, och isfläckarna var inte så många heller. Jag har ju tittat lite grann här förut i mobilskärmen där på Långsuttan. Och det verkar bli flera plusgrader här faktiskt varje dag framöver. Det verkar inte vara någon snö på gång. Jag vet att Radio Siljan och Radio Falköping och så sänder ut radions nyheter här. Ja, det blev en ganska så solig. Ja, det är ju fördraget överallt och neddraget och persianer och allt, men man kan ju titta ut någon gång genom köket där och så. Jag kunde ju se att det var ganska så soligt idag. Eller åtminstone halvklart. Vi går ju ner i norr här, norrut. Vi går ju ner. Ja, det var väl lite halvklart och så. Så att solen dök väl upp. Men det verkar bli plusgrader i alla fall, kan jag se här. I lite varierande form. Lite mer och lite mindre, men i de här trakterna så verkar det inte vara något nöt på gång i alla fall. Att slippa det. Man kan gå i vanliga bagelaskor faktiskt här, som jag köpte i Hedemora. Och löparskor. Och enstaka isfläckor, men det är inga problem med. Måste vi då tänka oss för hur vi transporterar ut snön? Sen har det varit den här hemska regndagarna, 4 grader varmt och mycket regn och vind. Då vill vi inte vara där ute överhuvudtaget och åka, för då kör vi sönder både spåret och tillfartsvägar och allt möjligt med tunga fordon. Reporter Alvin Falk Hansson. I brottnings-EM är Alex Kessidis klar för bronsmatch. Ja, sporten fort direkt faktiskt. Jag försvann med en hisklig fart. Jag brukar ju vila så i sängen där ganska så länge innan man sätter sig på sin plats. Det ska ju laddas över hela tiden här. Nej, mobilen är avstängd, men jag har ju bara trådlösa här som ska laddas. De var ganska bra faktiskt, 230 spänn där på Netonet med nackband och så, Remax tror jag. bra ljud och så. Det är lite annorlunda att ha ett nackband bakom där i nacken nu. Istället för att ha över huvudet. Ja, jag tyckte jag såg med en ung dam som gick på här borta också. Annars är det mycket dagtid, så är det mycket äldre. Är det mycket, men det är en och annan sån här gubbe. Ofta gröna gubbar då. Ofta är det lite tanter också, som också kan vara gröna. Lite äldre tanter som verkar pigga. Och som är ute och rör på sig. Ja, det var en tom plastpåse också i en buske här. Men tyvärr så låg det ju en förskräcklig massa skräp. Men verkligen se vad skräpet inne på själva tomten där med ett hus. Så att det blir svårt att pilla ut det hela. Och jag åt ju faktiskt ytterligare semlor här och så. Ja, det är ju inte skönt, men det är ju faktiskt på några plusgrader här på dagtid. Idag blev det ju klart, halvklart eller man ska säga, med lite sol eller delvis. Och framförallt så hade ju faktiskt den här förskräckliga blåsten gått ner, som var väldigt besvärlig sist. Det var nämligen väldigt blåsigt sist där faktiskt, så att jag kortade ner det hela. Men det är ändå bra att komma ut faktiskt då, härdad mot kylan. Folk som sitter inne för mycket, de tycker att det är för kallt och så. Faktiskt bara ta sig ut och sätta på sig här. Jag har ju en pälsmössa här som jag hittade på något tåg som jag städade för många år sedan. Någon Helle Hansen-jacka jag hittade här i ett av Revsta där. Det här sågverket och så. Det låg en jacka där. Och så finns det också ytterligare en vinterjacka här som jag hittade i Märsa. Pantarna här som är varma har jag inte köpt heller. Och så har jag varma träningsbyxor under och järnvägens vinterväxling också. Där orangea segrejer. De är väldigt bra, tjocka. Tål kyla och vatten avvisar faktiskt. De tål fukt och så. Så att man är ju väldigt varmklädd faktiskt. Men ändå så. Frysen här, jag ser korpar här i direktsändning från Stora Mosse, som ju är en av flera nationalpark, sverigesnationalparker.se. och annars är det sverigesnationalparker.se/Stora Mosse. Men när man går till sverigesnationalparker.se där, så kan man hitta, det är alltså inte naturreservat utan nationalparker. Annars har vi faktiskt naturreservat som ligger norr om Långsötan här. Det är på Älgsjöbergets naturreservat. Den västra delen som är, inte hela utan på 40 hektar heter det va, och sen är det ett gallringsområde och sen kommer ett naturreservat som heter Morkullberget och hektar ligger på gränsen till kommun norrut där. Jag tror jag har hittat lite sådana ledtrådar. Sabaton till exempel. Sen kollar man nationellt så är det ju allt från Malena Ernmans, Kjellback, Timo Reisenen, Martin Stenmark och Tusse som vann Idol nu här senast. Han är ju dessutom regional. Det är ett fint sällskap. Ja, verkligen. För den som vinner. Och väldigt så här genrespritt också, så det var den här tävlingen. Anmälningstiden 1 mars. Varför ska man anmäla sig till Imagine Sweden? Man kanske inte går runt och känner sig som Sabaton eller liksom lika bra. Nej, precis. Man måste liksom börja någonstans och det är perfekt. Ja, det är ju en lärare som har nominerat mig och hon har väl ansett att jag gör ett gott jobb. Ja, vi lyssnar ju på lite andra stationer här. Eller när jag gör det så går det ut i sändning. Och det var ju Dalarna och Gävleborg som vi kunde höra. Man får inte in så många kanaler och stationer på en vanlig radioapparat. Och sen har det försvunnit också här. Jag tror man kunde höra rockklassiker här förut i Hofors. Det är borta. Och minns rätt så kunde man höra... Var det inte... ja, Lugna Favoriter kanske. Och det var väl den här stationen som körde vad de körde för 60-70-tal. Vad heter den? Som försvann här. Men sen la de ju till också ytterligare 80-tal och så med disco där. Jag minns inte vad den stationen hette, men rockklassiker är borta och det går ju inte att höra på en vanlig radioapparat. Det finns i Gävle, men det är för långt avstånd. Ja, nu har korparna kul där. Jag ser att det kommer att ligga på några plusgrader helt enkelt i Hillerstorp. Jag vet inte att det är någon som är på gång här i Långsyttan och så, utan det verkar bli några plusgrader faktiskt här framöver, även om det varierar ju. Ibland är det lite mer och ibland är det lite mindre med de här plusgraderna. Så det varierar ju då. Ja, nu är det bara svarta korpar där i Stora Mosse. Direktsändning med kamera. Nu har vi två, tror jag. Innan det mörknar. Men det kommer ju att skymma sen här. Jag vet inte om det blir mörkt vid 6:30 kanske. Nu är Kim Blomqvist död här, men hans radiostation hörs ju faktiskt med gamla program och så. Jag kan höra mig själv ibland där. Men jag såg faktiskt lite uppgifter här. Ja, hur Kim Blomqvist avled, det kan jag inte säga, för det har jag har inte fått någon information om det, men han är död. Och jag vet, har jag sett också, vet att han ju hoppade av, eller lämnade ju det här NSF som det hette. Det känner jag ju till, och han tog kontakt också faktiskt med det här Exit. Något projekt som hjälper och stöttar så kallade avhoppade nazister. Ja, jag minns inte nu, men han var väl redaktör, tror jag, för den här tidningen Den Svenske. Och sen minns jag inte om det var Björn Björkvist som tog över det. Och han var rätt högt upp i den där NSF, men de kom ju inte så långt. De försökte ju med kommunalval och så. Och även... Och svenskarnas parti gick inte så bra för heller faktiskt där. Jag tror att de lyckades. Om jag minns rätt så fick de väl faktiskt ett mandat i en kommun. Men problemet var väl att han som skulle sitta där på den stolen av personliga skäl var tvungen att flytta till en annan kommun, tror jag. På grund av arbete eller så. Och därmed så kunde han ju inte ha kvar den stolen, eftersom han skulle bosätta sig i en annan kommun. Det var väl så som det gick. Så det var väl bara en kort period som han kunde sitta där och skriva motioner. Sen han var ju tvungen att flytta för att hitta ett jobb eller annat. Och då så var det över så att säga. Jag såg också att Hedemora kommun har ett nytt kommunalfullmäktige möte här den 18 februari. Vad kommunen inte informerar om är att det också sänds över internetradio. Nämligen radiohedemora.com. När det är kommunfullmäktige möten så är radiohedemora.com i sändning, vilket sker nu den 18 februari med start klockan 17. Man har nämligen ett kanske-program där mellan 17 till 18. Observera att Radio Hedemora sänder i mono. Det här gäller sändaren som inte hörs upp till Långsyttan på 93,9 och webbradion radiohedemora.com är inte i stereo. Det är inte så att man har kanske program varje vecka, utan bara i samband med kommunfullmäktige mötena. Men det är alltid något, tycker jag. Och sist kunde vi höra Allan Mattsson också skäll om bla bla bla. Det är bara rasister och fascister och de angriper tiggar och misshandlar dem och så. Och han var absolut emot den här SD-motionen i Hedemora kommun om förbud mot tiggeriet. Så att det gick inte igenom. Nu har jag inte sett något tigger utanför ICA-butiken på länge här. Men i och för sig, när jag är där så är jag där på morgon tidigt. Det kan ju hända att det kommer något senare på dagtid, men jag tror att de är borta faktiskt. Det var väl ibland som det var lite mindre, kortare utländsk dam som kunde sitta där på en liten pall och tigga. Och sen hade hon försäljning av blåbär och så där. Och försökte sälja. Nu kollar jag på sexan här. Det är amerikanskt. Ja, nu är det fart på svarta korpar här. Det blir mörkt sen, man ändå kan man se, men det var väl ganska grått väder nere i Stora Mosse och som ligger bit bort. Även om solen kanske tittade fram kortvarigt. Det är alltså däcksändning. Kamera 1 tror jag. Det är två kameror där. Ganska stora fåglar faktiskt, de här svarta korparna. Som biter i det sista som är kvar av ett slaktat vilt svin. Ja, nu ska vi se. Jag har ju delat några nyhetslänkar och så här. Man kan inte ta upp allt. Det går ju inte att hålla på att ta upp allt. Det är omöjligt. Det. men lite grann ska det faktiskt bli. Ja, Expressen har en ny chef, en ny chefredaktör heter det. Expressen har alltså en ny chefredaktör som lovar enligt friatider.se att fortsätta kampen mot nationalistiska krafter. Och Runar Sogard och liknande kommer att besöka en alternativ bokmässa. Han är trött på de här åsiktsmaffian. Och i Malmö har en liten pojke blivit sparkad och med skador. Okänt hur det har gått till. Det har varit en misshandel av en mindreårig pojke på en lekplats i Malmö där. Hänvisar då till friatider.se. Och lite bilbränder också tidigare här, Märsta och senast Arlanda stad. Bilbränder och Arlanda stad var 6 bilar som har brunnit. Och stora problem med översvämningar, rekordregn, oväder i delar av Australien och Sydney. Vägar som har förstörts, så att det är rekordregn som har kommit där. Vilket nog har dämpat bränder och annat, åtminstone i dessa delar. Men jag tror att man är faktiskt väldigt tacksamma för de här regnen trots allt, även om det kommer enorma mängder och förstör vägar som måste stängas av och så vidare. Men ändå, det behövs verkligen regn i de här torra markerna faktiskt där. Ja, men det går inte att stoppa de här nationalistiska krafterna. Det är ju till och med socialdemokrater här som går över till Sverigedemokraterna och så. Det är många som strömmar till partiet. Man har nog fullt upp med att ta emot medlemsansökningar och så där. Jag minns inte nu faktiskt. Man sa ju förut hur många medlemmar man hade. Hur mycket var det förut? Så att där vet jag inte, men jag får be att få återkomma någon gång här om jag kollar upp det. Om det är officiellt hur många medlemmar som SD har, för att man hade ju faktiskt flest medlemmar av alla partier, så efter Socialdemokraterna. Man var väl uppe i... Ja, man har väl passerat både 15 000 och... Ja, jag tror man har mer än 30 000 medlemmar. Men... Det får man undersöka faktiskt. Om man kanske kan se någon information där på deras hemsida så där. Och de här ungdomsförbunden har ju under många år också verkligen förlorat väldigt mycket medlemmar. Ja, det är svagt intresse och det är svårt att hitta människor som vill sitta i de här kommunfullmäktigemötena och de här olika nämnderna och så. Det är bara få unga som strömmar till. De flesta är ju äldre och så. Det är ett svagt intresse faktiskt för att vara förtroendevald. För det innebär ju faktiskt väldigt mycket intensivt arbete och långa möten och annat. Och resor och annat. Genom det är mycket ekonomisk ersättning också. Man får ersättning för resor och olika förmåner och så. De här i riksdagen har ju tjänsterum och så. De hyr, eller får mindre som de kan bo i. Om de inte kan ordna ett eget boende. Riksdagen hyr ju mindre bostäder här i Stockholm som fungerar som tjänstebostäder helt enkelt. Och som oväntat eller väntat så friades den här tidigare kommunrådet för Göteborg. Hermansson, hon hade ju kallat några muslimska kvinnor för extremister. Men man ansåg faktiskt från rätten att yttrandefriheten vägde högst. Man får yttra sig i Sverige. Och anser man att människor är extremister så ska man få framföra dessa åsikter också. Vi ska väl avlyssna spellistan och så här. Med lite blandat innehåll. Thank you.

Lissi lilla fröken där, ser ni henne kär i samma en som förra året. Hoder har vi ju charmör som varit hos sön och omdelerat sig i håret. Jag säger god afton mina vänner, det var ganska länge sen. Jag är riktig glädjekännare att få träffa er igen. Om en maget ösning spolar ner från mig från månen grå, men jag ändå går och gnolar att för mig är himlen blå. Se god afton konsumtion som upp i smöret kan jag tro. Och bredvid så sitter Jonsson, här sitt rypar kaveljon. Se god afton där fru Nilsson, ni fått en baby häls och fröjd. Men ni ska ha minst en till sån, för herr Myrdal ska bli nöjd. Nej, se lilla fröken där, ser ni ännu här. From the Sky News Centre at 3, Boris Johnson has given the go-ahead for HS2, insisting he believes in the fundamental value of it. It follows a government-commissioned review into whether or not the scheme should continue. It's found the final bill could reach £106 billion, but the Prime Minister insists measures will be put in place to avoid further blowouts to its cost. The environmental impact has also raised concerns. Green Party MP Caroline Lucas has questions for the government. HS2 does not cut carbon emissions. So if it is to go ahead, then surely it should be... Living with anorexia as hell. The actor who played Doctor Who opened up about the disorder and his depression in his autobiography. He wants to use his experience of mental health to help other people. David Schwimmer's revealed he's a massive fan of the Great British Bake Off. The Friends actor says he can't get enough of it because everyone on it's so lovely to each other. He's going to appear in a comedy set in GCHQ later this year. And Strictly Come Dancing's first same-sex dance is up for a major LGBT award. Johannes Radebe and Graziana De Prima made history when they performed together last year. News Radio UK Business. A former Goldman Sachs banker and chief... Fast en magen är tom, ser jag gall och rikedom som är växer på ängar och fält. Här är blommande ljung, här står grödan så tung, inte dör man i Skåne av svält. Öppna fönster i slott och i bondgård med kläm, för en sjöman har nyss kommit hem. Vi har gångat upp på havet så det gångar när vi går mellan fälten som böljande står. Ser du biffarna och skinkorna som där på ängen står? Här är revens bjäll och rovor själv vi slår. Vi ska tala med bönder på böndernas språk, och med spis kan man dem något har. Vi har gungat upp på havet så det gungar när vi går. Tack och lov för allt det goda som finns kvar. Vi har seglat omkring oss ett märkliga ting, ifrån Frisco till Santa Cruz. Vad i en orient när som stjärnor sett hänt över Tostrup och Glimmingehus. I Venedig vi hört huvors kuttrande kör, vad är det emot gäss i Skanör? De har gungat upp på havet så det gungar när den går. De har svårt för att röra på sin kross. Med en hälsning ifrån magen jag är ändå säga på, ni går bättre med äppelmos och sås. Ser du kyrkan som ligger där nere i byn, där de bröllop och barndop nu har? Vi har gungat upp på havet så det gungar när vi går. Tack för att nativiteten den finns kvar. Medan seklarna gått ser du här slott i slott som dig minner om framfarna år. Här har fäderna blött när det fienden dött, hennes murar mot bollet består. Det var tider min sann, och man föll man mot man, ej maskiner stack städer i brand. Vi har gungat upp på havet så det gungar när vi går, dock förlov att vi kommit i land. Ser du grisen hur han vittar upp på svansen där han går, och på dynghögen tuppen står så grann.

fast vi längtar ibland efter stillhet som i paradiset. Syndafloden kanske dröjer, men vilken hets, vilken trängsel här på jorden. Vart ska du gå för att slippa världens blickar? Edens lustgård är visst stängd för oss. Det är dags, sommarsvart, bara segla bort till en annan strand. Du och jag på gamle Noas ark, vi seglar till ett annat land. Hej alla lyssnare och vi med Erik Naukler och med Jan Claesson på Kulturkanalen Radio Österåker, 3,7 i Åkersberga. Nu kör vi! Söndag, nytt program, Real Country. Och det blir ljusare och ljusare och varmare och varmare. Ja, snart blir det ännu varmare för mig, för då är jag i Texas. Just det. Men nu ska vi värma lyssnarna med lite fin country, Real Country. Ja, och då börjar vi idag med en kille som är Murphy. När man ser den här CD:n så blir man lite avskräckt. För en synnerligen anskrämlig figur stirrar emot den på skivomslaget. Men sen när man spelar musiken, då inser man, det här är ju riktigt bra. Och inte nog med det. Det är dessutom så att den är inte inspelad i Nashville som jag tror. Den är i Texas, den är inskust och tror att den här Tucky, det finns i så alla fall. Tycker ni lyssnare om Lanny Murphy? Heart-bit whiskey came in, but it helps me keep my mind off a woman, or the woman I used to call my. I guess it was my fault, I cheated two times, and now she's cheating me right out of my mind. Comes closing time, and tonight I leave this bar with her. Don't Drinking Doubles med Lanny Murphy, egenhändigt komponerat. Du pratar om Kentucky. Ja, jag misstänker att det är Kentucky. Skivbolaget hör hemma i Kentucky. Jag känner inte igen några musiker på den här plattan. Det är kompetent, mycket kompetent gjort, va? Men ja, luktar inte då att man kanske är Kentucky-baserad? Aha. Men kan vi ta och testa det igen om det är en Kentucky-baserad? Ja, testa, det kan vi ju inte göra. Jag vet ingenting om den här Lanny Murphy faktiskt. Det finns ju väldigt skrämmande lite information på CD-omslaget. Men det är ganska vanligt när det är de här lite mindre kända artisterna. De har inte så mycket pengar. De har inte råd att lägga på en massa såna här små böcker i inlägget på CD, utan det blir ganska torftig information. Va? Men en del av de här låtarna, de är ju skrivna i Nashville. Larry Cordell har skrivit ett par låtar och han är ju mycket känd Nashville-baserad kompositör och bluegrassartist faktiskt. Men så har Lanny Murphy här gjort en fantastiskt bra version av en låt som jag gillar skarpt, som Wayne Kemp har skrivit, som heter Haven't You Heard? Sorglig historia. Haven't you heard? Daddy's gone crazy. Haven't you heard? Mama is gone. Here I stand with my finger on his doorbell, and my mind goes back to what I did last night. You see, I finally talked his wife into leaving. I'm just here to convince my conscience that it's all right. And I can see my old friend sitting there just staring. And his little boy's crying words are welling in my mind. Haven't you heard? Murphy med en fantastiskt bra version av Wayne Kemps Haven't You Heard. Jag tror att Wayne Kemp spelade in den själv på, jag har den på vinyl faktiskt, en 45 var det på Firecracker Record, som jag inte missminner mig. Jag undrar om du minns fel. Ja, jag får väl dubbelkolla hemma. Men hörru du, nu ska vi gå vidare. Ja, nyheter. Ja, jag har fått en nyhet. Jag har väl fått några riktiga bottennapp också. Men en nyhet som jag tycker är spelvärd i alla fall. Det är en kille som heter Mike Love. Jag har inte en aning om vem karen är. Och dessvärre så är det ju så här, när jag får de här på mail så får jag oftast ingen information till. Och det är ju sorgligt. Men jag tycker att, den kan vi lyssna på i alla fall. Wild Horse, Mike Love. Everything I own, this old truck, full tank of gas. gas and a little luck. First down to Houston, then San Antonio. Old 45 is a lonesome road. My whole life is waiting there. I've got a date with a pretty little man. Dancing with a wild horse. Dancing with a wild horse. Dancing with a wild horse. I do a chestnut. First time she threw me, I didn't score. I'll ride her this time until the end. I'll take the buckle, I'm gonna win. Nothing else that'll take me higher than to have my legs wrapped around her fire. En sprillans ny singel. Tack så mycket Mike Love för Wild Horse, säger jag. Det var min kommentar. Jaha. Ja. Och så har du med samma platta, vinylplatta som förra veckan, Gene Watson. Ja, jag tog med mig Gene Watson igen. Varför det? Därför jag kom på att vi glömde att spela en låt från den som jag tycker att Gene Watson gör så bra. Det här är en låt som man oftast kopplar ihop med den sorgligt bortgångne Daryl Singletary. För han hade ganska stora framgångar med den här. Men man kanske inte så många vet det att den är inspelad flera gånger innan Daryl Singletary gjorde den. Och inte ens Gene Watson var först på den. Men Gene Watson gör den ju, som det mesta han gör, riktigt bra. The Note. Short, but oh so strong. It simply said I can't go on and live a life with someone I don't love. She couldn't tell me face to face. Oh, but how my world was changed by the hand that held the pen, that wrote the words, that broke the heart of the one, the only one that really loves her. My tears fell down like falling rain, but they can't wash away how will I go to sleep without her in my arms? She never meant to break my heart, but how my world was torn apart by the hand that held the pen. Watson. Ja, alltså jag är förstummad. Ja, det här är gåshudsmusik som jag brukar kalla det för. Därför han förmedlar med sin vackra sångröst känslor. Ja. Man kan ha en bra sångröst, men man måste kunna förmedla också. Ja. Och det gör han. Verkligen. Det är inlevelse i det här. Och jag har ju sett honom uppträda live 2 gånger. Och jag kan ju säga att det kommer exakt det här soundet från scenen, och den inlevelsen finns där också på ett helt fantastiskt sätt. Han har en lång karriär bakom sig. Oh ja, en mycket lång karriär, men han är som sagt var fortfarande aktiv. Hans nya platta går ju inte på listorna och sådär, men han har ju en, för det första så är han ju artisternas artist, det vill säga han är oerhört beundrad av sina kollegor, och sen har han en otroligt lojal och stor fanskara faktiskt. Kommer du att träffa honom? Det tror jag inte. Jag har kollat hans spelschema och det passar inte med min resa den här gången. Han turnerar ju över hela USA, så att det passar inte för mig den här gången, dessvärre. Erik. Ja. Nu har du ju glömt någonting. Igen. Vad då? Kvinnlig fägring. Ja, ja, det är som vanligt. Du tjatar om kvinnlig fägring, men det är klart, du ska få som du vill. Vi plockar fram en av mina favorittjejer, Melba Montgomery. They bought the house next door. I must pack up my things and start moving. Due to circumstances beyond my control, they were married yesterday, but I still love him. And now I've learned they bought the house next door. They'll be moving. All I'll be to him is just a next door neighbor, but all he is to me is everything in life. In a day or two I'll wind up all my business. I can't house no more. It's hard enough to know that I have lost him. And to make things worse, they bought the house next door. In a day or two, I wind up all my business. I can't live in this old lonesome house no more. It's hard enough to know that I have lost him. And to make things worse, they bought the house. They bought the house next door med Melba Montgomery. Hörru du, det var länge sedan de köpte det där huset. Ja, det var länge sedan de köpte det huset. Det hörs väldigt tydligt. Det här var ju inspelat från hennes tid på Musical Records. Ja. Och det producerades i allmänhet av Pappy Daly. Och han gillade att använda väldigt starka bakgrundskörer. Och det är någonting som jag egentligen ogillar i allmänhet med hans produktioner. Hon sjöng ju väldigt mycket duetter på den här tiden med George Jones. Och sjöng hon med någon annan? Ja, sen sedermera så hamnade hon på Capitol Records. Och där sjöng hon duetter med en annan fantastisk countrysångare som jag tror att vi har berört lite för lite egentligen i Real Country. Charlie Louvin. Så varför inte låta Melba och Charlie göra Don't Believe Me? I thought I'd call to see how you've been doing. I don't hear much about you anymore. Don't know what made you cross my mind, because I care less all the time. I don't miss you the way I did before. It's funny, this is when you chose to call me, because today I was thinking about you. Yes, I was, honey. The way you think about a friend, you know, just wondering where you've been. I don't miss you the way I did before. Don't believe me, I'm lying. It's not true what I say. I've tried to forget you, but I can't find a way. Lying. I can't take anymore. To be honest, I love you just as much as before. Don't be. It's not true what I say. I've tried to forget you, but I can't find a way. Don't believe me, I'm lying. I can't take anymore. To be honest, I love you. Don't Believe Me med Charlie Louvin och Melba Montgomery. Och det visar med all tydlighet vilken bra sångerska Melba är. Helt fantastisk. Helt fantastisk sångerska. Jag gillar ju hennes frasering och hennes väldigt tydliga sydstatsdialekt och hur hon... Det är återigen, vi pratade om det tidigare det här med att bara gå upp och riva av någonting eller leva sig in i det du sjunger och sjunga med känsla. Och det gör ju Melba Montgomery om och om igen. Men Charlie Louvin? Charlie Louvin kan vi väl återkomma till någon gång. Jag ska ta med mig lite material med Charlie Louvin. Han är ju en ganska rikhaltig produktion bakom sig. Han gjorde en hel del jättebra låtar faktiskt. Vet du vad? Överraska mig nu. Ja, det är så här. Jag har plockat fram en CD. Jag har haft den här i flera år. Den har stått någonstans. Jag har väl inte haft den fram och spelat den på väldigt länge. Men så är det någon av mina vänner i USA som på Facebook publicerar någonting om den här artisten. Och då kommer jag bara att tänka på, ja men den där CD:n har jag ju. Och så plockar jag fram och spelar den. Och upptäcker att, ja men det finns ju jättebra grejer på den. Eddie London kom till Nashville, tror han kommer från Texas, gjorde en CD på ett stort bolag, RCA BMG. Och sen dess har vi inte hört ett ljud om Eddie London. Men jag tycker lyssnarna ska också få ta del av lite Eddie London. Up on stool, feeling down, down, down, floating with a memory I can't drown. One more bartender for the new fool in town. Up on the stool, feeling down. Wish there was someone else to blame it on. But looking back, I see only me. Left her in a prison for walls of loneliness. But now I'm doing life in misery. Up on the stoop, feeling down, down, down. Floating with a memory I can't drown. One more bartender for the new fool in town. Up on the stool, feeling down. Telling me this heartache I feel is something that this rosy wine won't help to heal. I'm up on the stool, feeling down, down, down, floating with a memory I can't drown. Oh no, one more bartender for the new. Up on a stool, feeling down. One more bartender for the new fool in town. Up on a stool, feeling down, down, down, feeling down. Eddie London med Up on a Stool, Feeling Down, skriven av Ronnie Rogers, som för övrigt har producerat den här CD:n och faktiskt varit med och skrivit de flesta av låtarna. Inte alla, men de flesta. Är det någon mer låt vi kan spela? Ja, det är ganska lustigt, för när jag plockar fram och spelar den här CD:n så hittar jag en låt av Dennis Adkins. Den här låten tror jag vi har spelat tidigare, inte med i London utan med våran gemensamma vän Bill Green. Oj. I San Antonio, Texas. För han gjorde en CD en gång där vi, några i Sverige, fick vara med och medverka till vad för låt han skulle spela in. Och då var det en av oss som föreslog den här låten. Men jag hade ingen aning om att det fanns en inspelning till. Men det fanns det. Eddie London, Business as Usual. A jukebox and an old beer sign, assorted lonely friends of mine, mark my journey every night. Searching through a smoky haze for memories of better days, wishing like hell for better nights. Lots of people just like me come here for company and see the world through neon lights. It's business as usual in this old honky-tonk tonight. Waitress brings home another round, 'cause we need to chase another memory down. It's business as usual, this old honky-tonk tonight. Mary's on her favorite stool by the trucker's shooting pool, a dollar on the five and nine. At the bar sits Skinny Sam, he did a hitch in Vietnam, now and then he goes out of his mind. There I see my best friend's wife, she's danced every set tonight. Guess her and Tommy had a fight. It's business as usual in this old honky-tonk tonight. So waitress bring us all another round, 'cause we need to chase another man. So honky-tonk tonight. Business as usual med Eddie London, skriven av Dennis Adkins. Lite sömnigt tycker jag det kändes. Ja, men det här är nog en sån här lyssna på texten låt egentligen. Ja, det jag tycker, inte jag. Nej, jag tycker att låten är jättebra. Alltså det är en superlåt det där. Men jag tycker den här rösten, vet du vad den påminner mig om? Nej. Den påminner mig faktiskt om brödrartrion Lefty, David och Alan Frisell. Och snart är det USA. Ja. Och då kommer du att träffa någon bröder. Ja, jag kommer träffa en av bröderna, är det planerat i alla fall, David Frisell. Han och jag kommunicerar just nu för att försöka sätta upp en lämplig tidpunkt då vi ska träffas och jag ska få intervjua honom, och det ska bli fantastiskt roligt tycker jag. Och då blir det en stationliner hoppas jag. Det blir det garanterat. Du, hur går vi vidare? Jo, det kan jag tala om för dig. Jaha. Därför att du har en hög med CD där. Ja. Och bara plocka någon över och spela. Ja, men då, jag har en ny CD som jag hittade här häromdagen som är BR549. Det var ju en grupp, jag tror inte de existerar längre. De körde ju lite rockabilly. Vi kanske skulle bryta av med lite rockabilly. Det ska vi definitivt göra. Well, I called up the psychic lady on my TV set. I gave her my credit card number, said, do your best. She said, if I were you, boy, I wouldn't even get out of bed. She said, Mars is lined against you and you better stay home. Yeah, I see earthquakes, floods and famines wherever you roam. Yeah, the next few days for you are like a twilight zone. I said, psychic lady, you drive me crazy with your video voodoo and your beehive hairdo. Like a genie in a bottle, you're living in my TV set. Well, I went down to my car, but the motor was dead. And I remembered what the psychic lady had said. Right then someone knocked me in the back of the head. Well, I woke up beat up, face down on the busy street. And I hailed me a cab, but they'd taken my wallet and keys. Then a cop stopped by and arrested me for vagrancy. And I said, psychic lady, you're driving me crazy. Your video voodoo and your beehive hairdo. Like a genie in a bottle, you're living in my TV set. Home, but all my stuff was gone. They'd taken everything but my troublemaking telephone. So I threw it out the window, said, psychic lady, leave me alone. Yeah, I said, psychic lady, you're driving me crazy with your video voodoo and your beehive hairdo. Like a genie in a bottle, you're living in my TV set. Psychic Lady med BR549. Det var ett gott hantverk tycker jag. Ja, det är riktigt rockabilly faktiskt. De influerades ju både av rockabilly, de influerades av Bakersfield-soundet, de influerades av vanlig traditionell country också. Så att det är en många olika stilar på deras CD. Jag har ett par stycken av dem. Jag tycker det kan vara kul att lyssna på sånt här ibland faktiskt. Har du någon mer låt ifrån dem som du kan rekommendera? Ja, faktiskt flera stycken på den här CD, men jag tänker speciellt på en. Och den ska man också lyssna på texten. rolled out this morning, kids had the morning news show on. Brian Gumbel was talking about the fighting in Jerusalem. Some senator was squawking about the bad economy. It's gonna get worse, you see. We need a change of policy. There's a local paper rolled up in a rubber band. One more sad story's one more than I can stand. Just once, how I'd like to see the headlines say, not much to print today, can't find nothing bad to say. Nobody robbed a liquor store on the lower part of town. Nobody OD'd, nobody burned a single building down. Nobody fired a shot in anger, nobody had to die in vain. I sure could use a little good news today. Come home this evening, I bet that the news will be the same. Somebody takes a hostage, somebody steals a plane. How I want to hear the anchor man talk about a county fair and how we cleaned up the air. How everybody learned to care because nobody was assassinated in the whole good world today. And in the streets of Ireland, all the children had to do was play. And everybody loves everybody in the good old USA. I sure could use a little good news today. Nobody robbed a liquor store on the lower part of town. Nobody OD'd, nobody burned a single building down. Nobody fired a shot in anger, nobody had to die in vain. I sure could use a little good news today. And everybody loves everybody in the good old USA. I sure could use a little good news today. A Little Good News med BR549. Och låten är ju väldigt aktuell även idag. Ja, det kan man nog lugnt säga. Jag hoppades att våra lyssnare, precis som du, lyssnade noggrant på texten. Ja, det gjorde vi verkligen. Ja. BR549 existerar som sagt var inte längre. De upplöste sig väl 2013. Och det är väl som vanligt, som brukar hända med såna här grupper, att det finns ett antal individualister i de här. Och de drar till slut inte jämnt längre. Och då upplöses gruppen och var och en går vidare med sin musik. Har du kanske något mer ifrån den här fina stora högen? Ja, här finns alltid musik som vi aldrig har hört förut. Eller du aldrig har hört förut. Jag plockar fram en CD med en kille som heter David Gray. Stort mysterium för mig. Skivbolaget hör hemma i Portland, Oregon. Långt upp på västkusten. Inspelat i Nashville. Men jag vet faktiskt inte var artisten hör hemma någonstans. Litet okänt bolag, men det är inte så tokigt. Det finns flera riktigt bra spår här. Här till exempel ett med lite Cajun-influencer. Gonna have a party come Saturday night. Mama's cooking up a mess of crawfish pie. Everybody dancing the Cotton Eye Joe. Kicking up our heels on the back patio. Leave your troubles and your worries behind. Come on down and let your heart unwind. Kick off your shoes and fill your plate. Come early and stay late. Come early and stay late. Children chasing fireflies in the yard. Old men joining and laughing hard. Young love blooming on the back porch swing. Twin fiddles playing while everybody sings. Leave your troubles and your worries behind. Come on down and let your heart unwind. Kick off your shoes and fill your plate, y'all. Come early and stay late. Honeysuckle hanging in the warm night air. Mama rocking baby in a grapevine chair. Leave your troubles and your worries behind. Come on down and let your heart unwind. Kick off your shoes and fill your plate, Joe. Come early and stay late. Come early and stay late. Y'all, come early and stay late. Come early and Come Early, Stay Late med David Gray. Från Portland, Oregon, men inspelad i? Nashville. Jag vet inte om han är från Portland, Oregon. Okay. Skivbolaget hör hemma där, men var han är ifrån, det är ett mysterium. Men vi ska ju kasta lite ljus över ett spår till. Det kan vi göra, för att det finns flera spår som jag har gjort så smygnoteringar om att de är... hörvärda. Lonely, David Gray. Tycker det är riktigt hyfsat det. Ja. Hur går högen? Går bilen? Ja, högen, den kvarstår ju här. Jag plockade fram en annan CD, min kille som heter Chris Kugler. Och jag har skrivit liten smygnotering då att så här står det då. Det är inte så illa alls. Sångaren är sisådär. Mixen är sisådär. Detta mår spela stil. Alla spåren är OK. Ska vi lyssna? Ja. All I need is a fiddle and a steel guitar. Three chords on an old flat top and a smoky bar. A couple good old cheating songs make you wanna cry. Spotlight, a honky-tonk crowd, and a Friday night I'm on a mission from Maine. I'm here to take our country back. I'm gonna resurrect music from the past. I'm never changing who I am. You can take that to the bank. Real country is what I love. I'm on a mission from Hank. I wanna see a sea of cowboy hats, roots scooting across the hardwood floor. Don't wanna hear hip-hop or rap when I walk through swinging doors. Want it to sound like it used to sound back in the good old days. Now I know you're all with me, y'all, so let me hear you say I'm on a mission from Maine. I'm here to take our country back. I'm gonna resurrect music from the past. I'm never changing who I am. You can take that to the bank. Real country is what I love. I'm on a mission from Maine. From Hank, here to take our country back. I'm gonna resurrect music from the past. I'm never changing who I am. You can take that to the bank. Real country is what I love. I'm on a mission from Hank. Is what I love. I'm on a mission from Hank. Mission from Hank med Chris Googler. Och vet du vad? Nej. En av våra trognaste lyssnare. Ja, tydligen. Ja. För han sa någonting att han älskar real country. Jag undrar om han menar vårat radioprogram. Ja, absolut. Precis som våra lyssnare. Ja, det är ju för härligt. Ja, det är verkligen. Det kanske inte riktigt överensstämde med sanningen när det gällde Chris Googler, men vi skulle ju kunna hoppas att det var så. Jag tycker att tiden börjar rinna iväg här, men jag avslutar gärna med en låt med samma artist. Absolut. Chris Googler. Well, I haven't felt like this can't remember when. But tonight, I won't lie, I'm hurting. I'm thinking about drinking. About drinking again. I'm thinking about that old familiar feeling that I can always count on taking comfort in. Drinken med Chris Googler. Idag har det verkligen varit ett varierat programutbud, måste jag säga. Och så här är det faktiskt, att ni har just nu lyssnat till Real County på Kulturkanalen Radio Österåker 103,7 med Erik Naukler och med Jan Claesson, ansvarig utgivare. Vem är det? Ja, det är väl honom som polisen här utanför ska hämta just nu då. Jan Claesson tror jag han heter. Tack för det. Det här programmet produceras av Radiokanalen i Radio Österåker. Ansvarig utgivare är Ottosson. Årets sjätte dansband Anna Svensk i Radio Österåker, och som vanligt blir det en timmes musikunderhållning där jag och Åke Stentoft valt musiken. Och först ut är Ove Köhler som får sjunga Harry Brandelius fina Nordsjön. Ja, det är i varje fall Harry som är mest känd med den låten. Varmt välkommen hit! gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur skeppsdäcket svajar vid din böljas förtrollande smek, medan stimmet av tumlare ilar fram med vårt fartyg i glittrande lek. På ditt blånande fält vill jag dröja, till du är mig kär vart det bär. Alla världens nationer dig plöja, följande din led mellan fjärran och när. Ur ditt djup hämtar fiskan sin äring, du välvande nyckfulla hav. Likaväl du ger sjöfolk dess näring, så kan du bädda bland tången dess grav. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Dogges bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå. På din vidsträckta blånande bölja, ifrån Dover till Pentland i nord, kan sen tidernas morgon jag följa många fäder runt hela vår jord. Där ett dragskepp för länsande vindar går med segel så vita som snö, här drar Spaniens stolta armada fram på sin kurs emot brytternas ö. Och den holländska smäckra kravellen gungar glad i håg på din våg. Och fregatten med höga kastellen seglar fram med spinande tackel och tåg. Och för fullt i var klut som kan draga flyr klippor på vågornas dans. Det är sjölivets vackraste saga, den tid då ångbåten ännu ej fanns. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå. Nordsjön sjöng Ove Köhler. Mer vatten, vi tar hjälp av Lasse Sigfridsson som sjunger Över broar, över vatten, en låt som kom 2014. Förbannan, i hjärnan sker en explosion. Man ville så väl från början, men ändå blev det så fel. Man sätter sig i bilen när allt är satt ur spel. Över broar, över vatten, det är där vi färd går, som en pil genom natten, för att glömma det som var igår. Över broar, över vatten, mot mitt nya liv, mil efter mil bakom ratten. Över broar, över vatten, ett gräl leder till ett annat. Varför blir det alltid så, som om hela världen har stannat, när man är tvungen att se mig gå. Man ville så väl från början, men det gled ur min hand. Man sätter sig i bilen med hela hjärtat i brand. Över broar, över vatten, det är där min färd går, som en pil genom natten. var igår. Över broar, över vatten, mot mitt nya liv. Mil efter mil bakom ratten, över broar, över vatten. Över broar, över vatten, genom natten, för att glömma det som var igår. Över broar, över vatten, mot mitt nya liv. Mil efter mil bakom ratten, över broar, över vatten. Mil efter mil bakom ratten, över broar, över vatten. Tillvaron står i blom. Jag uppfattar skriket från en ensam lom som lever fan i natten. Norrländska vatten. Är du yngre? Ja, upptäck gärna allt det gamla i Musikväg. Där har ni ju grunden till dagens musik. Jag heter Åke Stentoft och börjar idag med en riktigt härlig Elvis modell 1961. Och jag lovar att många av er som lyssnar aldrig har hört It's a Sin. Välkommen till Rock Off. It's a sin, my darling. How I love you, because I know our love could never be. It's a sin to keep this memory of you when silence proves that you've forgotten me. The dreams I built for us has tumbled. Each promise broken like my. So far apart, I'm sure you're happy with another who shares the love I could not. Nu sänder Sverigekanalens mobilkanal Lyssna på mobil.radiostreamet 123.com. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal Lyssna på mobil.radiostreamet 123.com. Just nu sänder Sverigekanalens mobilkanal Lyssna på mobil.radiostreamet 123.com. It's a Sin med Elvis Presley inledde Rock Off idag. Yesterday and Today så heter ett USA-album med The Beatles som aldrig gavs ut i England. Det var den 15 juni 1966 som skivan släpptes och låtarna finns med på andra album också. Till exempel öppningsspåret Drive My Car som finns med på Rubber Soul-albumet. Men också är en singel B-sida till Michelle. Trähuset i Tyresö AB, Grönlundsvägen 3 i Sorunda. FM 98.5, Radio Haninge direkt. Välkomna till programmet Våra visor. Lars-Åke Andersson heter jag som kommer att bjuda dig på inte bara vackra utan även lustiga och allvarliga visor. Programmet är tänkt att spegla visan utifrån olika perspektiv. Ibland gammalt, ibland nytt, ibland sjukt och ibland krött. Ibland har vi gäster med anknytning till visan i någon form. Än en gång, varmt välkomna till Våra visor. Ja, det ska ni vara, vill jag lova, välkomna. Idag har vi den 11 februari och ja, solen skiner så som om det skulle vara vår. Ändå känns det en lite sorgligt idag, för det är nämligen så att i torsdag så nåddes vi av meddelandet en av våra mest kära och uppskattade låtskrivare har gått ur tiden, som man säger. Ola Magnell gick bort torsdags morgonen i sitt hem. 74 år blev han. Han var 46, alltså utav den generation som jag är. Och som en ganska stor generation efter kriget, så det finns många sådana. Vill jag lova, 40-talister, du vet, det här man brukar skälla om. Men man ska inte skälla om Ola Magnell, absolut inte. Men det gör att jag tänkte faktiskt ägna dagens program just åt Ola Magnell. Han hade haft, det kände man ju till, att han hade haft problem med hjärtat i flera år faktiskt och dåligt. Men just nu var han tydligen på gott hopp igen och planera för konsert under sommaren och allt sånt där. Men sen så, ja, så blev det så där pang direkt bara. Han föddes i alla fall, som jag sa, 1946, alltså i Skälby gård i Kalmar. Pappan hette Viktor Hugo Pettersson och mamma Aina Birgit Ingeborg Magnell. Och han pluggade på Lunds universitet och sen gick han också på journalisthögskolan i Göteborg. Men redan under gymnasietiden då hade han börjat uppträda som trubadur. Och så småningom började han också att skriva egna sånger. Inspirerad naturligtvis av 60-talets stora visvåg och 60-talets rock också för den delen. Han var allätare då det gällde detta. Och gillade och diggade amerikanska singer-songwriters. Han skivdebuterade 1974. Ja, egentligen redan 73 genom att ge ut påtalåten på singel. Men sen så 74 så kom det första albumet som hette Påtalåtar. Vi tänkte ska spela ett par spår från den här plattan. Nu är det så att på platta var det faktiskt att just Påtalåten, den blev inte insjungen med text utan den var ett instrumental grej. Så att, och det är ju texten vi vill ha eftersom det är det som är Olas starka sida också, förutom musiken naturligtvis. Och då får jag hämta ett litet spår, en liveinspelning från Halmstad teater i december 1974. För där spelas han in när han sjöng visen Påtalåten. Du har känslan men inte rätta viljan. Och sitta ner och hitta på en visa så fin. Med en sätter av i sken och på tilja. Står för lin i sin splitter nya slottermaskin. Kul, kul, inte sant, men inget intressant. Kommer från en skratt, galna höstak har de sagt. Men fast när stupet är brant så klarar du galant. Hoppet över detta jättelika schakt och nätter smättat. Din morsa hon tycker att du slarvar när du sätter dig och gnolar på en tönt i melodi. Och gubben far han går på åkern och harva. Han har en rågrak och mustig terminologi. Men ja, jag tycker för min del att det inte är stort fel i att vara lite vilsen i vår nya sköna värld. Många liv står på spel och vill du vara hel får du sluta kuta runt och snacka strunt och hålla tunt om vad du lär. Står i jorden och påta. Han tittar upp mot skyn. Det ser ut att bli blött. Lillebror han lyssnar på låta. Regn duggar lätt och du tänker förstört. Så sent som i fjol stod en tupp där och god. Det fanns blå viol och kor och vackra ängder där du bor. Och det lyste en sol och du kunde bli bo. Tyst av en schysst illusion om att du tror att du blir stor. Kanske stor. Så konstigt om man faktiskt föraktar alla korrumper med sin pappersjargong. Jag blir snart desperat av att leva i en stat uppbyggd av profit och bostadssegregation. Ingen smart demokrat blir så flat och moderat som i vår gissna kristna västerländska dollar civilisation. Hörde var det en live-inspelning det där. Och alltså inte den som fanns på skivan. Där var det visserligen lite sång men det var mest na-na-na-na-na som utfördes av Ola och övriga musikanter. på den skivinspelningen. Jag vet inte om det var någon slags, vad ska vi säga, censurering ifrån Anders Burmans håll eller inte, jag vet inte. I vilket fall så helst så kom texten fram i den här live-konserten istället. Med på den här plattan fanns också ett spår där Monica Tunnell var med och sjöng. Och vi ska lyssna på det. Det heter så mycket som Man ska vara två. Inte färre än två ska man vara, har jag hört, om man nu måste vara få. Det är så lätt att förstå att man ska vara två. För om man inte vill bli blå, då ska man vara två. Man ska vara två, sjöng Monica Tunnell och Ola Magnell på plattan Påtalåtar. Ola lär ha sagt eller tyckt att albumet som heter Påtalåt, fast själva Påtalåten bara kom på instrumentalversion alltså. Det här albumet, säger Ola, blev uppmärksammat i kvällstidningarna, men det fick ingen vidare bra kritik, får man säga. Det finns ganska dåliga vitsord, och det var ett typiskt förstlingsverk, säger Ola. Faktiskt var det så att Aftonbladets recensent ansåg till och med att Ola skulle kontakta någon annan att skriva texterna. Men så blev det ju inte. Men han tyckte väl ändå att det var lite latcha att blev sågad då just med det ordmässiga, med tanke på att det här med orden var ju för Ola en väldigt viktig del. Men Ola hade redan då börjat sätta sig ner och börja jobba till nästa LP som kom 1975. nämligen Nya perspektiv. Och den här plattan däremot, den fick väldigt goda recensioner och sålde till med guld. Och vi ska väl ta och lyssna på ett spår därifrån, kanske en av Olas mest populära låtar, nämligen den om Cliff. Det är bara genom dimmor som jag går. Det är alltid dagen efter och nästan alltid lika lång till vår. Inga golv är riktigt plana där jag står. Och ingen verkar bry sig om hur man i själva verket mår. Så det är bara att gå på som förut och inte stanna eller se sig om. Ja, det är bara att stå på och se ut som om man glömt varifrån man kom. Men om det finns en enda gud som är värd sitt namn, då för han mig i hand om jag går på grund. Men om man sjunker har man i och för sig haft en och annan liten flummig stund. Det är bara genom tårar som jag ser att hela bandet flyr till landet genom mina bullriga kvarter. Och jag ligger ofta sömnlös där och ber att jag ska få en schysst idé om hur man ändrar det som sker. Det är bara att gå på som förut och inte stanna eller se sig om. Ja, det är bara att gå på och se ut som om man glömt varifrån man kom. Men om det finns en enda gud som är värd sitt namn, då för han mig i hamn om jag går på grund. Men om man sjunker har man i och för sig haft en och annan liten flummig stund. Ja, det är bara att gå på som förut och inte stanna eller se sig om. Ja, det är bara att stå på och se ut som om man glömt varifrån man kom. Men om det finns en enda gud som är värd sitt namn, då för han mig i hamn om jag går på grund. Men om man sjunker har man i och för sig haft en och annan liten flummig stund. Ja, det kan väl vara skönt att ha en annan flummig stund, kan man väl tycka, som Cliff. Nu var det så att Ola började faktiskt lite grann att skriva texter eller översättningar från låtar till andra artister. Och 1975, alltså samma år som han släppte sin platta Nya perspektiv, så släppte Lill Lindfors en platta som hette så mycket som Fritt fram. Och Fritt fram, det titelspåret på den plattan är skriven ut den här som heter Gordon Lightfoot. Men det är Ola som har gjort den svenska översättningen eller tolkning, hur vi så ska säga. Jag törs inte svara hur pass riktigt mot originalet. Men i vilket fall som helst så ska vi nu ta och lyssna på Lill Lindfors när hon sjunger Olas text till Gordon Lightfoots Sundown, som den heter. Men i svensk översättning blev det alltså Fritt fram. Du får höra lätta steg i din sovalkov. Du säger förlåt, men säger låg och så. Fritt fram, det jag sover så gott och när jag drömmer som bäst. Fritt fram, det kommer en gäst. När jag sover så gott och när jag drömmer som bäst. Du försöker vara vänlig och tuff ändå, men han gör ingen min av att vilja gå. Fritt fram, jag släcker mitt ljus och då smyger du bakvägen in i mitt hus. Fritt fram, jag släcker mitt ljus och då smyger du bakvägen in i mitt hus. Du har sett så många misstag och svikna hopp, och hur svårt det kan vara att säga stopp. Fritt fram, det kommer en gäst. När jag sover så gott och när jag drömmer som bäst. Fritt fram, det kommer en gäst. När jag sover så gott och när jag drömmer som bäst. Fram, sjöng Lill Lindfors. Ola Magnells text. Ja, det var andra artister som hon också faktiskt skrev texter till. Vi ska lyssna på en annan alternativ, nämligen Siw Malmkvist. Det här är en låt som heter När du ler, eller When you smile, naturligtvis original. Utav en V. Salter, eller är McDonald som har skrivit originalet, och det är Ola Magnells text då. Och ja, vem vet, att man kunde inte tänka mig faktiskt, hade jag ingen aning om att han skrev till Siw Malmkvist. Så är det, när man bara tittar lite närmare på saker och ting. Här ska ni få en tjej som vet hur det är när man ler. För jag vill inte Då hör vi Siw Malmkvist i When You Smile, eller När du ler. Ola Magnells svenska översättning. Ja, han brukar ju räknas till progrörelsen, men man kan väl säga att han inte riktigt tillhör den där mest politiska grenen. Och dessutom så vart han ju draftad där med på metronom utav Anders Burman. Och det här också var någonting som kritiseras av progrörelsen. Man tyckte väl att han var väl inte tillräckligt mycket åt vänster, så att säga, inte tillräckligt plakatpolitisk, som man säger. Men han var ju faktiskt en kille som skrev politiska texter, men kanske inte på samma sätt, om man säger så. Han var väl lite mer åt det existentiella och melankoliska hållet. Det sägs ju det att Anders Burman på metronom då, han hade näsa för att nosa till sig artister som var i ropet från 60-talet, där Stora Visvågen började, och en bit in på 70-talet. Som artister som Fredrik Åkerström naturligtvis och Cornelis Vreeswijk, och han jagade artister som kunde vara intressanta. Pugh Rogefeldt förstås, Bernt Stoff, Marie Bergman och Ola Magnell med fler. Så att det var väl inte så konstigt att han hamnade där. Det är också sådana artister som jag tänker på Björn Afzelius där, som också började progrörelsen och blev lite kritik för att han, ja, att han inte var tillräckligt politiskt framtonade på det han skrev och gjorde. I vilket fall som helst, 77 kom i alla fall plattan Höstkänning, och därifrån ska vi lyssna på någonting som heter Vällingklockan. När vällingklockan ringde och när västan vinden ven, Dolly låg på farstebron och knakade på ett ben. Blommorna var saftiga och luften sval och ren. Mamma sjöng en vaxsång medan vintermånen sken. Då trodde man väl en och annan gång på troll och skrock, i knät på någon farbror som var glad och snäll och tjock. Varje tid har sin finess, men vad har hänt egentligen i dig och mig sen dess? När pengen var på stridshumör och Eddie åkte fast, och skölden var en skimpaj och man var 10 bast. Det var häftig kärlek vid ett första ögonkast, och tors på ta ett handblås och skolka efter rast. Då tänkte man i tystet, när det kommer nog en tid, när man får ligga kvar i bingen utan stress och strid. Och allt har sin finess och allt som sker har sin säsong, men vem kan säga jag är fri från allt som hänt en gång? Och lämnar oss i vanmakt med vår taskiga humör. En del får barn som kuvas och en del får barn som stör. En del får barn som går och undrar vad de lever för. För alla fastnar fort på varsitt sätt i varsin cell. Muren kan vara synlig eller intellektuell. Varje liv som kompleks av sorg och bitterhet och tvång. Ger mig något att tänka på och en och annan sång. Vällingklockan ur höstkänning från 1977 sjöng han här. Nästa skiva som släpptes, han gjorde ju inte mer än 15 olika plattorutgåvor. Och dessutom gjorde han en hel del singlar. Och vi ska ta och lyssna på ett spår ifrån nästa platta då som heter Stragglen Strul. Och den kom alltså 1979. Då har jag valt någonting som heter Sångerna vränskas. Här får ni en text som är lite annorlunda i alla fall, som kommer här med Ola Magnell. En klocka slog två på den motsatta stranden. Tonen tog form mot den ljusnande randen. Gick vi där du och jag i vår oro och lust mellan tagg och syre. Du var ängslig och du höll mig i handen. Skyldiga barn i den fuktiga sanden. Var det sista gången jag kände mig lyrisk när jag sen gick hem. Sångerna vränskas igen fast en liten är stor. Drömmen och vinden förleder dig mer än du tror. Flammorna flyger sin kos medan fröna gror. Visa en vilsen på spåren mot gläntan där vindarna bor. Mitt fönster var solkigt av rök från fabriken och ljudet var jobbigt från stan och trafiken. Solen stod röd över tinnar och tak genom slöjan av sot och bensin. Vågen var grön och förgiftad var viken. Drömmen var blå och förträngda blev skriken. En vän blev besviken, en annan blev luttrad. En tredje drog ner en gardin. Och sången av vränskas igen fast en liten är stor. Drömmen och vinden förleder dig mer än du tror. Flammorna flyr men de finaste fröna gror. Visa en vilsen på spåren mot gläntan där vindarna bor. Min var för gråten, min bild var för jäten. Hösten blev lång och min visa för mäten. Rösten blev död och min blick blev förhärdad. Och natten var ensam och kall. Tung var min vandring men lugna var fjäten. Det som var glömt han i kapp och tog täten. Och stormen drog fram över bräckliga blommor innan sagan var all. Och sången av vrenskas igen fast en liten är stor. Drömmen och vinden förleder dig mer än du tror. Flammorna dör men ger liv åt de frön som gror. Jag söker än efter spåren mot gläntan där vindarna bor. fantasi än fast en liten är stor. Drömmen och vinden förleder dig mer än du tror. Mammorna flyr men de finaste fröna gror. Och jag söker en efter spåren mot gläntan där vindarna bor. Sången överenskas från plattan Stragglen Strul. Ja, han har ju gjort fantastiska texter tyckte jag. Och 2016 så gav Ola ut en bok som heter Ord och inga visor. Låtlyrik från 1973 till 2013. Där han samlade upp alla sina vistexter utan noter, alltså, utan bara för texternas skull. Och det här var inte helt lätt, påstår i alla fall Anders Wellhed som har skrivit förordet till boken. Ola Magnell var inte så lätt att övertala när tanken grodde att låta hans sångpoesi stå på egna ben, skriver Anders. Att låta ordet leva ett eget liv utan musikalisk inramning. Men till slut så gick det. Men det krävdes många sakliga och uppbyggliga argument innan de skeptiska hindren var undanröjda. Nu är boken klar. Ord och inga visor, som innehåller stort sett hela Olas hittills utgivna låtproduktion i läsbar form. Dessutom en handfull dittills opublicerade sångtryck. Motståndet från Olas sida var minst sagt begripligt. Det är inte helt säkert att låttexter står på egna ben när ursprunget, alltså sambandet mellan ord och musik, väljer att gå skilda vägar, skriver han. Och alla vill veta, som själv har skrivit visor. Till exempel så gav jag ut för ett antal år sedan någonting som heter Stigbergs Lasses visor i Göteborg. Hans texter med musik utan en del olika kompositörer. Men den här boken tycker jag är fantastisk, att man liksom utan de musikaliska kan läsa igenom det som Ola har skrivit. Och det finns mycket att tänka på i det han skriver. Och jag känner som att många av de texter han skrivit är fantastiskt poetiska också, dessutom. Ja, han kunde skriva lite andra lustigheter också, liksom lite små kul så där. Vi ska ta och lyssna på någonting som fanns med på en platta som heter E66 som kom 1981. En liten kort snurt i det här i och för sig. Men den heter faktiskt Skärgårdsvals. Och ja, det är väl lite... Kanske inte det där med första man tänker på i samband med Ola Magnell. Men så här låter det i alla fall Olas skärgårdsvals. Alla köernas ord har vi slängt över bord. Och snart har vi glömt hur vi slet. Där vi slår och står på över böljorna blå. Växlande molnighet. Man är trött på trafik. Det var trångt i vår vik. Men till havs bär det av som vi vill. Och vi går med vinst om båten är finsk. Så länge räntan är avdragsgill. Räntan är avdragsgill. Ja, så kan man lustigen skriva också. Nu tänkte jag att vi skulle ta och lyssna på en av vad jag i alla fall tycker är Olas absolut bästa texter och bästa låtar. Som också fanns med på den här plattan som heter E66. Den heter Europaväg 66 naturligtvis. Och vi ska ta och lyssna på en, inte när Ola sjunger sin visa, utan vi ska lyssna på en inspelning med Maritza Horn, som för övrigt var med på flera av Olas plattor också, som köra bakom och sådär, hon och Maria Bergman bland andra. Men här är det Maritza Horn som sjunger Ola Magnells Tomma tunnor. Jag vädrar ut min smak för ljuva livet. Jag tiger med en ton i en mödosam sorti. Jag lever men har tappat perspektivet. Jag slits mellan den jag är och vad de har mig till. Du ser nog att jag rör min mun men aldrig vad jag vill. Skramla mest. Jag är ställd av komplimanger och jag vacklar av kritik. Jag konkar kring förgiftad last på vägen. Och alla tomma löften bakom Nicky Docks mimik gör mig så förstämd och så förlägen. Den som inte har ett mål kommer kanske ingenstans, men utan mål i munnen har man ändå ingen chans. Den som bullrar lyckas bäst i en värld där tomma tunnor skramlar mest. På vägen ser jag människor utan pansar men som kan ta sig fram i den. Jag begrundar orden, varken kvinna eller man blir förtryckt som inte låter sig förtryckas. Förmyndarna försmår oss om och om igen. Vederfolk som inte duktar sina styresmän. De är störst men inte flest. Men kom ihåg att